الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رحمة للعالمين شفيع المذنبين جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا جنت کا راستہ بھول گیا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت پیارا ہے کہ جس کی برکت سے درود پاک پڑھنا بار بار یاد دلایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے والا درود پاک پڑھنا نہیں بھولے گا، اور درود پاک پڑھنا نہیں بھولے گا تو انشاءاللہ عزوجل جنت کا راستہ بھی نہیں بھولے گا۔ دیکھیے تو صحیح کہ دعوت اسلامی میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا رجحان ہے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا معمول ہے۔ فیضان سنت کا درس ہو تو درود پاک، مدنی قافلے میں سفر ہو تو درود پاک، صدائے مدینہ لگے تو درود پاک، مدرسہ المدینہ برائے بالغان پڑھایا جائے تو درود پاک، غرض ہر طرف درود و سلام کے نغمے گونج رہے ہیں، اور دعوت اسلامی کا مدنی چینل تو بار بار ہماری توجہ دلا رہا ہے صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب کی مبارک صدائیں بار بار سماعتوں سے ٹکرا رہی، جس سے سننے والا درود پاک پڑھنے کی طرف اس کی توجہ مبذول ہو جاتی، درود پاک پڑھنے کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے۔ تو اچھے ماحول کو اختیار کر لینا چاہیے کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل دیگر نیکیاں کرنے کا ذہن پانے کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی بھی سعادت حاصل ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل آج کے اس سلسلے میں قصیدہ بردہ شریف کی پہلی فصل کے پہلے شعر کا لفظی و با محاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح سے متعلقہ مدنی پھول ذکر کیے جائیں گے۔ قصیدہ بردہ شریف میں سیدنا امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ نے 10 فصلیں ذکر فرمائیں، گویا قصیدہ بردہ شریف کے 10 ابواب ہیں، اور ان میں سے پہلی فصل یاد محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مبنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد اس عاشق کے دل پر کیا کیا کیفیت وارد کرتی ہے، تو اس کیفیت کو سیدنا امام بصیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے ان اشعار میں قلم بند فرمایا ہے۔ اس پہلی فصل کے 12 اشعار ہیں، اور ان 12 اشعار میں سے پہلا شعر جو یاد محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق ہے وہ شعر یہ ہے۔ أمن تذكري جيران بذي سلام أمن تذكري جيران بذي سلام أمن تذكري جيران بذي سلام أمن تذكري جيران بذي سلام أمن تذكري جيران بذي سلام أمن تذكري بذي سلام ما زجت دم جرى من مقلات بدم مولى يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بیٹھے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, قصیدہ بردہ شریف کی 10 فصلوں میں سے فصل اول کا یہ پہلا شعر, اس کا لفظی ترجمہ کچھ یوں ہے. آ حمزہ استفہامیہ ہے اور عربی زبان میں اس کو سوال کرنے کے لیے کلام کے آغاز میں لایا جاتا ہے. قرآن پاک میں سورۃ الملک کے اندر یہی حمزہ استفہام سوال کے لیے استعمال کیا گیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے, أأمنتم من في السماء أن يحصف بكم الأرض فإذا هي تمور. تو یہاں پر آ حرف استفہام ہے, سوال کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو اسی طرح قصیدہ بردہ شریف کا پہلا شعر, اس کا پہلا حرف حرف استفہام آ ہے, اس کا معنی ہے کیا. من یہ حروف جارہ میں سے ہے, تو من کا مطلب ہے سے. تذکر یہ باب تفاعل کا مصدر ہے اور تذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد. جیران جار ان کی جمع ہے اور جار پڑوسی کو کہتے ہیں. اور یہاں پر لفظ جیران کو جمع لانا بغرض تعظیم ہے. تو عربی زبان میں فرد واحد کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا تعظیم کے طور پر یہ مستعمل ہے. تو اسی لیے صاحب قصیدہ نے بغرض تعظیم یہاں لفظ جیران کو استعمال کیا ہے. با یہ بھی حروف جارہ میں سے ہے اور با کا معنی ساتھ بھی ہوتا ہے, سے بھی ہوتا ہے, اور بھی معانی میں اس کا استعمال ہوتا ہے. اور ذو کا مطلب ہوتا ہے والا, جیسے لفظ ذوالجلال استعمال کیا جاتا ہے تو ذوالجلال کا مطلب جلال والا. اور ذی یہ اس کی حالت جری ہے. اور سلم ایک درخت ہے جو پیلو کے درخت کے مشابہ ہوتا ہے. تو ذی سلم کا مطلب وہ مقام کہ جہاں پر ایسے درخت جو پیلو کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں کثرت کے ساتھ ہوں. اور ذی سلم یہ عرب شریف میں ایک مشہور اور خاص مقام بھی ہے. مزجتا یہ صیغہ بازی مخاطب ہے, مزجن سے مشتق ہے. اور مزجتا کا مطلب تو نے ملایا. تو مسجون کا مطلب ہوتا ہے آلودہ کرنا, امیزش کرنا, ملا دینا. دم ان اس کا مطلب ہے آنسو. اور دم ان یہ دال کے فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے گا اشک آنسو اس کا لفظی معنی ہے. لفظ مقلا یہ میم کے دمہ سے پڑھا جائے گا یعنی میم کے اوپر پیش پڑھیں گے, اور مقلا تو ان کا مطلب ہوتا ہے گوشہ چشم یعنی آنکھ کا کنارہ. لفظ جرا اس کا مطلب ہے جاری ہوا, اور دمن عربی میں خون کو کہتے ہیں, بی دمی کا مطلب خون آلودہ خون کے ساتھ. تو اس مبارک شعر کا با محاورہ ترجمہ یہ ہے کہ اے مخاطب, تو حقیقت میں شاعر جو ہیں وہ اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں, خود ہی مخاطب ہیں اور خود ہی مخاطب ہیں, اور شاعروں کا یہ اسلوب ہے کہ وہ کلام کے آغاز میں کسی فرضی شخص کو ذکر کرتے ہیں, اسی کو اپنا مخاطب بناتے ہیں, اور اس کو شاعری کی اصطلاح میں تجرید کہتے ہیں. تو یہاں بطور تجرید شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہیں اور اپنے آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے شخص, کیا ہمسایوں کی یاد سے جو ذی سلم کے رہنے والے ہیں تیری آنکھوں سے خون آلودہ آنسو جاری ہیں؟ تو یاد محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں وا رفتہ ہو کر شاعر کے قلم سے یہ الفاظ صادر ہوئے کہ کیا ذی سلم جو عرب شریف کا ایک مقام ہے, اور شارحین قصیدہ بردہ فرماتے ہیں کہ ذی سلم وہ جگہ ہے جہاں پر ہجرت مدینہ المنورہ کے وقت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی درخت کے نیچے استراحت فرما ہوئے تھے. جبکہ بعد شارحین کے نزدیک یہاں ذی سلم سے مراد دار السلام یعنی جنت میں ایک مقام ہے, اور استعارتاً ذی سلم سے مراد روضہ محبوب خدا مراد لیا گیا ہے, اس لیے کہ گنبد خضرا یہ جنت کے مشابہ ہے اور وہ خیر المکان ہے اور جن سے دار السلام سے ہے, یعنی جنت کے اس اعلیٰ و عرفہ مقام دار السلام کی گویا جن سے ہی ہے. بلکہ جنت تو کیا, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ تمام جگہوں سے افضل ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ خوب فرماتے ہیں, فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ جس کو, فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ جس کو, خلد بری سے اونچا میٹھے نبی کا روزہ. تو ذی سلم سے مراد یا تو وہ خاص مقام ہے کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ کی طرف مراجعت فرماتے ہوئے یعنی ہجرت کے وقت سفر فرماتے ہوئے آرام فرمایا تھا, یا پھر استعارتاً ذی سلم سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے کہ اس روضہ مبارک کے رہنے والوں کی یاد نے تجھے اس قدر ستایا ہے, اس قدر تڑپایا ہے کہ تیری آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہو گئے. تو یہاں مزجتا دم ان جرا میں مقلتم بدمی, اس سے مراد یہ ہے کہ محاورتاً جو خون کے آنسو جاری ہونا شاعر اپنے اشعار میں ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد کثرت گریہ وزاری ہے, بہت زیادہ محبوب کے فراق میں رونا خون کے آنسو جاری ہونا کہلاتا ہے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اس شعر میں حضرت سیدنا امام بصیری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو موضوع سخن بنایا ہے. تذکری جیران سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد آنا ہے, اور یہ یاد اس عاشق زار کے دل میں ایسی گھر کر چکی ہے کہ اس کو کثرت گریا ازاری پر اکسا رہی ہے، اس یاد کی برکت سے ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہیں۔ اور اسی تصور کی ترجمانی کرتے ہوئے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت عاشق ماہ رسالت ابو بلال مولانا محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ ملالیہ اپنے نعتیہ کلام وسائل بخشش میں یہ مبارک شعر ذکر فرماتے ہیں، آنکھ سے اب ہوا خون جاری روح پر بھی ہوا رنج تاری محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکلوا رہی ہے، تو وہی یاد محبوب خدا، فراق رسول اور فراق مدینہ امیر اہل سنت پر یہ کیفیت طاری کر رہی ہے۔ بیٹھے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، یاد محبوب خدا ایسی نعمت ہے کہ جس دل میں یہ بس جائے سارے غم دور کر دیتی ہے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے۔ تو یاد محبوب خدا کو شعراء کرام نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اور یہ وہ یاد ہے کہ عاشق زار اس یاد میں اپنے تن و جان کی ہوش کھو دیتا ہے۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اسی یاد محبوب خدا میں وارفتہ ہو کر بارگاہ رسالت میں یہ عریضہ پیش کر رہے ہیں، یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاں ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاں ہم کو، آقا یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے میرے فروزاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے میرے فروزاں ہم کو۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنا عبادت ہے، اور صحابہ کرام علیہ مریدوان کا معمول تھا کہ وصال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے اس قدر اشک باری ہوتی کہ مبارک داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ چنانچہ تاریخ الاسلام میں یہ ایمان افروز واقعہ لکھا ہے کہ جب فلسطین بیت المقدس فتح ہوا اور وہاں کے منتظمین جو غیر مسلم تھے، انہوں نے فتح بیت المقدس کو اس شرط کے ساتھ مشروط کیا کہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خود چل کر آئیں تو یہ اس مقدس شہر کی چابیاں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے غلام کو ساتھ لے کر بیت المقدس کی چابیاں حاصل فرمانے کے لیے تشریف لائے۔ بیت المقدس کی چابیاں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں اور با امن و امان یہ مقدس اور با برکت شہر فتح ہو گیا۔ تو اس کی فتح کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی فوج کا آپ نے دورہ فرمایا، اور اس دوران اکابر صحابہ کرام علیہ مریدوان کو جمع فرمایا، ان کا مشورہ فرمایا، اور اس مشورے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ حضرت بلال سے اذان سنی جائے۔ تو وہ حضرت بلال جو مؤذن رسول اللہ اور عشق رسول کی علامت ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار ہیں، یہ جب ظاہری حیات مبارک میں اذان پڑھا کرتے تھے تو جلوہ مصطفیٰ آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ تو وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے اذان کہنا ترک فرما دیا تھا، لیکن فتح بیت المقدس کے موقع پر جب امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے اذان سنانے کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ سے انکار نہ ہو پڑا، اور وہی مبارک صدا جو مدینہ المنورہ کے در و دیوار میں گونجا کرتی تھی، مسجد نبوی شریف کے مقدس دیواروں کو چوما کرتی تھی، وہی صدا اسلامی لشکر میں بلند ہوئی، اور جب اذان پڑھتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ پر پہنچے تو صحابہ کرام علیہ مرضوان کی چیخیں بلند ہو گئی، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت یہ تھی کہ روتے روتے روتے یاد محبوب خدا میں آنسو بہاتے بہاتے آپ کی مبارک ریش داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ تو یاد محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آنسو بہانا نیکی ہے، صحابہ کرام علیہ مرضوان کی سنت ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت، اور اشفاء بتعریفی حقوق المصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں قاضی ایاد مالکی علیہ رحمت اللہ القوی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایمان افروز واقعہ نقل فرمایا ہے کہ آپ رات کے وقت مدینہ المنورہ میں دورہ فرماتے تھے تاکہ لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں، تو آپ نے ایک رات ایک گھر میں چراغ جلتا ملاحظہ فرمایا، اس گھر کے قریب ہوئے تو اندر سے ایک بوڑھی خاتون کی آواز آ رہی تھی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں نعتیہ اشعار پڑھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ سوت بھی کات رہی تھی، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دروازے کے باہر بیٹھ گئے، اور جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ تذکرہ سن کر اس قدر روئے کہ آپ کی ہچکی بن گئے۔ تو وہی درد، وہی یاد، وہی سوز، وہی رقت جو صحابہ کرام علیہ مرضوان کے مبارک قلوب میں تھی، اور ان کو یاد محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں تڑپاتی تھی، تو وہی سوز و رقت، وہی عشق رسول حضرت سیدنا امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی کو یاد محبوب خدا میں خون کے آنسو بہانے پر اکسا رہا ہے، اور آپ اپنے اس شعر میں یہ لکھ رہے ہیں، امن تذکری جیرانی بی ذی سلمی، امن تذکری جیرانی بی ذی سلمی، امن تذکری علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بیٹھے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی نعمت ہے کہ جو خوش نصیبوں ہی کے حصے میں آتی، تو محبت رسول کا حصول عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا عاشق رسول بنا دے، ہمیں محب صادق بنا دے، تو یقیناً محبت اطاعت کرواتی ہے۔ تو جس کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، اسے چاہیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، کیونکہ آخرت میں نجات یقیناً اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی سے نصیب ہوگی، کہ حدیث پاک میں ہے من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ عز و جل کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی۔ اور ارشاد فرمایا من اطاعنی داخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس مبارک شعر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا بے پناہ اظہار کیا گیا ہے، تو یقیناً ہم بھی محبت رسول کا دعویٰ رکھتے ہیں، تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنا احتساب کریں کہ محبت رسول کے جس کی برکت سے آخرت میں نجات ملے گی، اطاعت رسول کے جس کی برکت سے آخرت میں نجات ملے گی، کیا ہمارے اندر محبت رسول ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ اس محبت کا دعویٰ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کریں؟ تو افسوس کہ ہم محبت رسول کا دعویٰ تو رکھیں لیکن عمل اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین جیسا کریں تو یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں محبت ہے، اس کا دعویٰ ہے، تو ہمارے اعمال بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے موافق ہونے چاہیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا ہمیں عملی نمونہ بن جانا چاہیے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو کچھ عطا فرمائے وہ لے لو، جس سے منع فرمائے رک جاؤ، اس کا ہمیں عملی مصداق بن جانا چاہیے۔ تو ہمارا کردار، ہمارے افکار، ہمارے نظریات، ہمارے اعمال اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل جانے چاہیے۔ تو یقیناً نجات کفار و اغیار کے پیچھے چلنے میں نہیں، نجات سید الابرار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کردار کو اپنی ذوات پر، اپنے اوپر عملی طور پر نافذ کرنے میں۔ تو اے کاش ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب ہو جائے اور ہم عملی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ تو یقیناً اچھا ماحول، اچھی صحبت، یہ انسان کو گناہوں سے بچاتا اور نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو اگر ہمیں عشق رسول کی خیرات چاہیے، عشق رسول کی سوغات چاہیے، تو ہمیں دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جانا چاہیے۔ الحمدللہ مدنی ماحول وہ نعمت ہے کہ جس کی برکت سے عشق رسول کی سوغات حاصل ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ کہنے میں قطعاً مبالغہ نہیں کہ ہمارے معاشرے کے لاکھوں لاکھ افراد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے سچے عاشق رسول بن گئے۔ یہ عشق رسول ہی تو ہے کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے داڑھی منڈانے والوں کو بارش بنا رہا ہے، ننگے سر پھرنے والوں کے سروں پر امام بندھوا رہا ہے۔ یہ عشق رسول ہی تو ہے کہ جس کی برکت سے گناہوں سے سچی توبہ نصیب ہو رہی ہے۔ یہ عشق رسول ہی تو ہے کہ جو فلموں ڈراموں کے دل دادا اور رسیہ افراد کو تلاوت قرآن کرنے والا، نعت مصطفیٰ پڑھنے والا بنا رہا ہے۔ تو اچھا ماحول انسان کو اچھا بنا دیتا ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے کہ جس کی برکت سے عشق رسول کی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عشق رسول کی خیرات مل جائے، یہ نعمتیں عظیم حاصل ہو جائے، تو ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جانا چاہیے۔ اور اس کی وابستگی سے مراد یہ ہے کہ دعوت اسلامی سے منسلک ہو کر اپنی اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں لگ جایا جائے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول کی برکت سے عشق رسول حاصل ہوتا، بلکہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کفار کے اسلام لانے کا سبب بن رہا ہے۔ لا تعداد کفار دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے مسلمان ہو چکے، اور وہ کفار جو کل تک اغیار تھے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کوسوں دور تھے، اسلام کی محبت ان کے دلوں میں نہیں تھی، آج وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے مسلمان ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا مبارک پٹا اپنے گلوں میں ڈال چکے، اور آئے دن کفار کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے مسلمان ہونے کی خبریں ملتی رہتی۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسالے قاتل امامت کے مسلح پر، اس میں یہ بہت ہی پیاری مدنی بہار ذکر کی گئی ہے، باب المدینہ کراچی کے ایک علاقے بلوچ کالونی میں مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ ہماری کالونی کے اسلامی بھائی روزانہ چوک درس دیتے تھے۔ ایک دن چوک درس میں ایک غیر مسلم بھی شریک ہوا، وہ مبلغ دعوت اسلامی کے درس سے اتنا متاثر ہوا کہ کلمہ طیبہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا۔ اس کا مسلمان ہونا اس کے گھر والوں پر بہت گراں گزرا۔ اس کے باپ نے جھوٹا مقدمہ کر کے اس نو مسلم کو لانڈی جیل میں قید کروا دیا، مگر خالق کائنات جل جلالہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسے جیل میں دعوت اسلامی کے مدرسے فیضان قرآن کا ماحول میسر آ گیا، اور یوں اس کی آخرت کی بھلائی کا سامان ہو گیا۔ دعوت اسلامی کے مبلغین کی انفرادی کوشش سے اس نو مسلم نے 63 دن کے تربیتی کورس کی نیت کر لی۔ ربیع الغوث 1427 بمطابق مئی 2006 میں مجلس جیل خانہ جات کی کوششوں سے اس کی رہائی کی ترکیب بن گئی۔ رہائی کے فوراً بعد وہ اسلامی بھائی اپنی نیک نیتی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں حاضر ہوئے، اور ہاتھوں ہاتھ 63 دن کے تربیتی کورس میں شامل ہو گئے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ دوران کورس مبلغین کے بیانات اور تربیت نے اس کو دین اسلام کی حقانیت کا ایسا جام پلایا کہ وہ نو مسلم اشاعت اسلام کا جذبہ لیے خوشی خوشی گھر پہنچا، اور اپنے بچوں کی امی سمیت چاروں بچوں کو دعوت اسلام پیش کی۔ الحمدللہ عز و جل اس نو مسلم اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کی برکت سے ہاتھوں ہاتھ پانچوں نے اسلام کی حقانیت پر لبئی کہتے ہوئے کفر سے تائب ہو کر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، اور دیگر غیر مسلموں کے گھر جا جا کر دعوت اسلام پیش کرنے لگے۔ دعوت اسلام کی کڑہن نے رنگ دکھایا، اور ان کے خاندان کے کئی افراد ان کی انفرادی کوشش سے دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔